زد بوتام انتا و تهنی گیتا گروم آبادی امیدرارم ሳልገዛ ስለብዛልኝ አንተ ገዛ ወጥቻለሁኝ ከጥሩ በርሱ የወሰንከውም ጊዜ ደርሱ ግሮም አባት የምትራራ የምትረዳኝ Jesus is the Lord. Jesus, Jesus, Jesus.